shangilie unaye chekwa ni wewe, cheko usishangilie unaye chekwa ni wewe. Mwenzangu huna sara yako gumzo vikaoni, uko uchi hujioni, uo imekudondoka we hata haya huoni. Mrogaji utaji roga mwenyewe, wewe rogi mrogaji utaji roga mwenyewe.